Galakana yoka. Seigneur Lay. Malobana yona kotosa. Kamatana tokima. Bolingo na yona kolanda. Kolanda bolingo na motu kana makono zali pasi. Empereur. Malami. Sapato e katana ngai Isusa ngai malemi sene pala pene na liokolo molimo nangai o desespoir nakamwe obongwani monguna mabe banandi na yo polelo nafuta mokase. Jean-Jacques Kimwa. Nana kisangi ondenge mafanda kana poto yoningi ina motema. Talamba ya wana komi kapanga omeria mamule komi kapusa na nai koluka mosusu mbeo mesana na ye eko senga mwa mikolo. Salino pouvoir est à 70% ya bolingo. O tigre la capiso à ta moins 30% au dépier na moko. Oye ma kapia, bolingo na bonde po, bako tango la kate na moko. Nare krete le lande o salikai, mi palinia so se konyo kolo bambo, malabani lili susu na pesa ya. Jani Express et pas à maman Jeanne la Genève. Makati Kusungana. Naïla Sili Sipe Maloba Mona Babonela. Chapelle la Maroko. Papa Semana Zabe. Aïe Sayo. Ma bijou man kaka. Ma ina sili sipe ma loba mwana papa mela. Oni mate mia. Chapele la maboko. Papa se malatande. Ali misa yo wolo mia. Nema sale panama. Oko salapela ye. Roi Babel, Yumba. Zotone, zotone yo, tika konyo kolonga bolima, oh, bia. Bolima na bisoi, esa volonté ya zame, besa nga no kumona zani papa ya banana ya. Baila sili sipe paloma, bona papa mela, koni mate. Oste kumwi chapele na maboko tapo sana na zambe alimisa yo wolobie nema sale panamba oko sala pela ye mama mama.